Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Пра аднаго пісьменніка. Частка першая, раздзел трэці. Жнівень быў добры, ціхі, сонечны, ён пачаў жыць у сцёбцы, рана клаўся спаць, рана ўставаў, ішоў у блізкі лес, нарываў бярозавага лісця, пакуль вяртаўся, Ліда прыносіла ўжо ў сцёбку чыгун кіпеню, слоік сцюдзёнай вады з калодзежа, заварвала лісце ў тазе, ён парыў ногі, трымаючы на сэрцы слоік з холадам. І здавалася, што лягчэла. Схадзіў на могілкі, на магілы бацькі, маці, прапалоў, высек акацыі, пасадзіў па бярозцы. Асабліва добра было вечарамі, калі Ліда, падаіўшы карову, звала яго вячэраць і глядзець тэлевізар. Яны перагаварылі пра многае. Сама яна зусім не баялася смерці, не верыла ні ў Бога, ні ў чорта, адно чаго баялася – памерці зімою у марозы, і грубавата смяялася з яго. «Не бойся, сканаеш, як-небудзь пахаваем». Ён усё хацеў расплаціцца за тое, што Ліда яго корміць. Яна перш не брала грошы, а тады стала браць, і зусім пачала глядзець яго, як дзіця. У дзень ці ўвечары, прыходзячы ад Ліды, ён перачытваў свае дзённікі, якія вёў да 32 гадоў, перагортваў выбранае і патроху пісаў. 1-2 абзац у дзень, пра што папала. Вось лета за акном, раніцамі белая ад расы атава, бярэзнік, жоўты скурчаны лісток вісіць на павуціне, а бабак у траве пад бярозою, у дзень сіняе неба і людзі гарбацяцца на агародах, увечары туман, каровы рыкаюць, камары звіняць, пахне бульбоўнікам і мокраю травою. Божа, як я баюся і ненавіджу ўсё гэта! Гэта тое ж самае, як перачытваць мае дзённікі запісы амаль 30-гадовай даўнасці. Страшныя запісы, не сэнсам, бо ў іх якраз самыя звычайныя словы, а цэлым сваім страшныя, тым, што пісаліся рукой здаровага, шчаслівага чалавека. Нібы малады заснуў летаргічным сном на 10-годдзі, спаў і старэў, прачнуўся дзедам, і нікога і нічога вакол не пазнаеш, і сябе таксама. А бачыш і разумееш толькі, што вось быў малады, лёг спаць, прачнуўся, а адной нагою ў магіле. Вось запісу 25 гадоў. Калі станеш стары, успомні гэты дзень, марозны, снежны, у заінелым кіёску часопіс з жаданым нумарам на вокладцы, і соладка і страшна сціскаецца сэрца і б'е па вачах тваё імя і прозвішча над першым у жыцці апавяданнем. Амаль да ночы блукаў па мілым Мінску, расцягваючы гэты дзень, не жадаючы з ім развітвацца, здагадваючыся, што мала такіх будзе наперадзе. Да таго ж падаў коса снег, дробныя зіхоткі каля ліхтароў і іскрыўся пад нагамі. Што значыць гэты запіс? Значыць, калі ўдумацца, самую простую, жудасную сваім непазбежным поступам смерць і больш нічога. Калі б я тады запісаў, выйшла маё першае апавяданне, і снег іскрыцца, пайду нап'юся ці зарэжу каго-небудзь. Я мог бы цяпер выць і біцца галавою аб сцяну турэмнай камеры. Але я пражыў той дзень, выпіў яго да дна. як і я цяперашні, калі б вярнуўся ў тыя свае 25, пражыў бы таксама. Гэта значыць, я і тады ўпустую сябе не траціў, разумеў, цаніў жыццё. Калі б зараз з'явіўся чараўнік і перанёс мяне ў той час, я нічога б не паправіў, мне не было б чаго змяняць. Любіў жыццё, цаніў, піў маленькімі глыткамі, пакуль яно не ўзяло ды не прайшло. Ніколі не верыў і не веру цяпер у гаданні, прыкметы, у ведзьмароў, экстрасэнсаў, не снілася ніколі двух аднолькавых сноў, не было за ўсё жыццё ніводнага шчаслівага супадзення, збегу абставін, у якім можна было б заподозрыць умяшанне некага ці нечага. Але вось учора пісаў пра летаргічны сон, а сёння знайшоў нешта падобнае ў дзённіку, ужо не выдуманае. 30 гадоў. Сніцца, што мне 60, я стары дзед з барадою, ляжу ў ложку, вакол людзі, і я ведаю, што даўно ляжу і ўжо час паміраць, і я нічога не магу зразумець, як я дакаціўся да гэтага, як жыў, што рабіў. Сілюся нешта сказаць, а вусны ледзь варушацца. Хачу ўстаць, не слухаюцца ногі. І раптам прачынанне, радасць, ад якой захлынаешся, жывы, здаровы і столькі гадоў наперадзе. І вось сон паўтарыўся толькі наяве. Калі мяне везлі ў бальніцу, ноч, залева, бура, патокі вады, па дарозе скрозь стаяць машыны, і хуткая не едзе, а плыве, абганяючы іх. І раптам час спыніўся і ўспомніўся той даўні сон. І так ясна стала, ну хай гэтым разам не памру, усё ж бальніца неяк адкачаюць. Але праз месяц, год, 5-10 гадоў усё будзе тое ж самае. Таксама будзе паўсці ўночы хуткая, і я, такі ж самы, буду глядзець у акно і адчуваць тое ж самае, што і цяпер, яшчэ горшае, бо ўжо буду ведаць, што гэтая дарога да бальніцы – мая апошняя дарога. І як бы тады ні сіліўся, ужо не прачнуцца маладым. Урач сказаў, што гэта звычайны пасляінфарктавы шок. Ён можа цягнуцца ад некалькіх дзён да некалькіх гадоў. Гэты шок можа зацягнуцца ад таго, сказаў урач, што прыступ здарыўся нечакана, я не быў да яго падрыхтаваны. Ніколі раней на сэрца не скардзіўся, увогуле рэдка хварэў, усе аналізы, кардыяграмы былі ў норме. Здарылася нечакана. Так, але яшчэ учора, у каторы раз пераглядаючы свае запіскі, стараючыся разабраць хоць нешта ў радках ці між радкоў, зрабіў раптам цэлае для сябе адкрыццё. Дзіўна, як не бачыў гэтага раней. Адзін з першых запісаў, 22 гады. У паліклініцы камісія, мы шумна перагаворваемся, штурхаемся, рагочам. Жанчына-ўрач здзіўлена, чаго яны? Другая спакойна, баяцца. 23 гады. Лета, якога раней так чакаў. Чым далей ад дзяцінства, тым больш чалавек траціць нешта такое важнае, што не выказаць ніякімі словамі. Да нейкага перыяду, рознага ва ўсіх, чалавек чакае ад будучыні толькі светлага, ён нібы падымаецца. Пасля гэтага перыяду чакае толькі горшага і апускаецца. 24. Тэма. Малады настаўнік утапіўся ў канцы мая. Лінейка, дырэктар выступіў і сэнс выступлення звёў да таго, што не трэба купацца. І далей, і ўсё паліклінікі, бальніцы, смерці. І гэта малады чалавек, студэнт, жыве ў вялікім горадзе, вакол столькі дзяўчат. 25, 26, 27 гадоў. Скончыў універсітэт, гуляў з дзяўчынаю, працаваў, пісаў, друкаваўся, а запісы тыя ж пра бальніцы і хворых. Акуратна, часта іншым колерам чарнілаў, прастаўлена дата пад кожным запісам. 28, 29, 30. Ажаніўся, нарадзілася Алеся, атрымалі кватэру, выйшла першая кніжка, перайшоў на працу ў выдавецтва. І што ж? Пра ўсё гэта адным штрыжком, як пра нешта другаснае. Затое цэлыя абзацы, старонкі ідуць пад апісанні пораў года. Скончылася зіма, заўтра першы дзень восені. Ідзе вясна ўжо, дзякуй Богу, згінуў снег з сырой зямлі, як у колас. Усе назвы месяца ўзяты ў рамкі, Новы год абводзіцца сінім, зялёным, а тады яшчэ і чырвоным чарнілам. Але пры такой пунктуальнасці ані згадкі пра дні нараджэння. 31 год. Даты, дні, месяцы перастаюць прастаўляцца зусім. Старонкі запоўнены мноствам нейкіх літаратурных планаў, з якіх ніводзін не быў рэалізаваны. Урэшце, пасля 32 гадоў запісы робяцца з перапынкамі ў месяц, год і тычацца выключна літаратуры, тэмы, героі, дзе што друкавалася, дзе будзе друкавацца. У 32 гады памёр мой бацька ад сэрца. Я зусім не помню яго, помню трохі пахаванне. Зіма, страшная завіруха, труну вязуць коні на санях. Мы з братам сядзім у перадку і плачам, напужаныя свістам ветру і снегу і галашэннем людзей, што ідуць за санямі. Матка не шкадавала яго, расказвала, што піў, біўся, баяўся смерці, аж пішчаў, усё цягаўся па паліклініках, але граматны быў, любіў пісаць у Маскву нейкія пісьмы, каб на аперацыю паклалі. Сапраўды, гэта магло адбіцца ў малой галаве. У 2-3 гады даведацца, што смерць страшная штука, ад якой можна пішчаць, што яна прыходзіць пасля 30 гадоў, што для таго, каб яе адцягнуць, трэба быць гатовым хадзіць па паліклініках, бальніцах, пажадана быць граматным, каб пры выпадку напісаць у Маскву на конт аперацыі. Сапраўды, цалкам можа быць, я чакаў і адначасова баяўся гэтай лічбы 32, як агню. С патаемнай падсвядомай радасцю рука абводзіла чырвоным ці зялёным чарнілам назву месяца. Вось, дзякуй Богу, і снежань прайшоў, а я жыву і быццам нічога, здаровы, а вось цэлы Новы год, а я жыву. Дзень нараджэння — гэта ўжо непрыемнасць, гэта бліжэй да 32. Лепш не заўважыць, прапусціць. І каля самых 32 на перавале спроба падмануць нешта ці некага, нагрузіць сябе планамі, ну не будзеш жа паміраць, не зрабіўшы яшчэ столькі ўсяго. Характэрны запіс, зроблены адразу ж пасля перавалу 32. Чалавекам у жыцці рухае толькі ірацыянальнае, інстынкт, выпіраючая сіла жызні. Наколькі моцнае ў чалавеку гэтае ірацыянальнае, няўлоўнае, настолькі доўга, здарова, прадукцыйна ён і пражыве. Бо калі ёсць здароўе і душэўны спакой, тады праясняецца і ўсё іншае. Навошта жыць, для чаго пісаць, і як паміраць, і на што паміраць. Не выяснение гэтых пытанняў дае душевны спокой, а наадварот, тому, что высвятление пытанняў жыцця и смерти можа помагчы только тады, калі на пару гадзін застаешься у адзіноце ў чатырох стенах, але вакол жыццё и у сутках 24 гадзіны. Можа, у кагосьці інакш, а у мяне так. Я даражу сваім душевным спакоем і баюся, і не хачу, каб што б там ні было, у тым ліку і вера ў Бога, якая вымагае дзеянняў, парушала гэты спакой. Карацей, у здаровым целе здаровы дух. Так я амаль 30 гадоў пасля гэтага запісу і жыў, і, можа, правільна жыў, пакуль было здаровае цела. Лекі, якія хоць раз памаглі, запамінаеш, любіш іх, старайся ашчаджаць, беражэш на крайні выпадак. А што мне, ва ўсялякім разе я так палічыў, памагло? Загружванне ў крытычны момант сябе працаю. А праца моя – заняткі літаратураю, выдумванне мастацкіх твораў. Літаратура памагла мне. Яшчэ пераглядаючы сваю першую невялічкую кніжку, перачытваючы адну адзіную дзяжурную рэцэнзію на яе, я з горычу вымушаны быў прызнацца: мне ў літаратуры мала дадзена. Параўноўваючы, супастаўляючы сваё з чужым, я бачыў, што чужыя апавяданні неяк іскрыліся, дыхалі. Аўтары не баяліся нязграбнасцей, паўтораў, адступленняў, неабавязковых, на маю думку, дыялогаў кшталту «га», ды «ну», ды «вось як». Шчодра па цэлых старонках апісвалі прыроду, не звязаную з адчуваннямі герояў, не рабілі ў канцоўках ніякіх абагульненняў, але ў цэлым, калі чытаць іх, не думаючы пра тэхніку, гэта былі жывыя творы жывых людзей. Але ў мяне былі і свае плюсы. Для маіх больш таленавітых сучаснікаў літаратура была, ва ўсялякім разе на пачатку, проста заняткам, хобі, а для мяне лекамі, самім жыццём. Я, як тая жаба, кінутая ў смятану, вымушаны быў валтузіцца і таптацца, каб збіць цупкае масла і не патануць. Я мог перапісваць аповесці і апавяданне па 14 разоў і, камбінуючы шляхам спробаў і памылак, чыста матэматычна дабіваўся таго ж, чаго іншыя дабіваліся на адным дыханні ў хвіліны натхнення. Вышэй згадваў, што ніводзін з планаў, запісаных перад чаканнем 32 гадоў, не быў рэалізаваны. Гэта няпраўда. Сёе-тое рэалізавалася, але як? Я абдумываў усё халоднай галавою, вывяраў кожны сказ, дабіваўся, каб у абзацы не было двух аднолькавых слоў, але не ведаў натхнення, ні разу не было, каб старонкі з-пад рукі ляцелі. Апавяданні, як сталі казаць, пачалі атрымлівацца густыя, з ідэалагічнага і граматычнага боку вывераныя. Апошняе, уменне пісаць без граматычных памылак, відаць, найбольш паслужыла таму, што мяне ў хуткім часе запрасілі на працу ў выдавецтва рэдактарам. У параўнанні з газетнай рэдакцыяй тут быў проста рай. Самае галоўнае, усталяваўся рэжым. Раніцай слабая кава, прагулка па блізкім лесапарку, аўтобус у цэнтр на працу, у выдавецтве размовы, анекдотікі, сустрэчы з аўтарамі, рэдагаванне чужога. Увечары дома 1-2 гадзіны матэматыкі творчасці перад сном. Заўсёды перад сном, ніколі не больш двух старонак. Выхадныя, святы, асабліва адпачынкі, непажаданасць, бо гэта ж трэба думаць, для чаго жыву, ды на што пішу, ды падбіваць бабкі. чаго ў жыцці дасягнуў у параўнанні з іншымі. Сябры здзіўляліся, чаму я так марудна і мала пішу, калі ёсць такія магчымасці друкавацца. І сапраўды, у год я друкаваў адно апавяданне, рэдка два. За 30 гадоў ледзь набралася 10 аркушаў выбранага. Дык што? Пачатак лета, хмарнага, дажджлівага, з перападамі ціску. Толькі што выйшла маё выбранае, нібы падвёўшы рыску пад пэўным адрэзкам жыцця. Апошні год я жыў як па інерцыі, але вось-вось павінен быў быць адпачынак. А адпачынак – гэта час шчырасці перад самім сабою. У вольныя дні адпачынку я проста вымушаны быў бы прызнавацца сабе ў тым, пра што здагадваўся, але закручаны ў рэжым не хацеў думаць. А менавіта маё выбранае, плён усяго жыцця, у параўнанні з тым, што вакол апошнім часам адбываецца і адбылося, нікому не патрэбнае, ні чытачам, ні крытыкам, ні прадаўцам кнігара, ні бібліятэкарам, нікому ў свеце. І лепш было б і для мяне, і для ўсіх, каб гэтае выбранае ўвогуле не выбіралася. У такім настроі, з такім багажом я вяртаўся тады з працы, а хмара паўзе, а наперадзе маленькі адпачынак, выхадныя, а вось-вось сапраўдны адпачынак, а галоўнае, дома чакае новая аповесць пра сучаснасць. Ляжыць на стале чарнавік з героямі, якіх я не ведаю і баюся, і не люблю. Нейкія бізнесмены, прастытуткі, мафія, міліцыя. Чарнавік, за які я кожны вечар кідаю сябе сілаю. Арганізм не захацеў цярпець гэтага. Атрымліваецца, мой інфаркт ад выбранага, якое паказала мне маю мізэрнасць. І калі б не выдаваў яго, калупаўся патроху, нічога б не было, жыў бы па інерцыі, як і раней. Ох, гэтае выбранае, 1987-1991. Гады, у якія ўсе ранейшыя крытэрыі, ідэалы перавярнуліся на 180 градусаў. Выбранае выбіралася, а час усё бег, усё змяняўся, і мае сакратары парткамаў, калгаснікі і партызаны аніяк за ім не паспявалі. Дапускаю, што я ўсё жыццё сумленна, як умеў, стараўся кляпаць у мастацкіх вобразах тое, што не магло быць вечна. Верыў у тое, у што нельга было верыць, у сацыялізм, у калгасы, у грамадства вышэйшай справядлівасці, у партыю камуністаў. Таму і выйшла маё выбранае эталонам таго, што нікому не трэба. Дапускаю, я ўпарта і сумленна будаваў вось такую сцёпку, у якой цяпер сяджу. І сцёпка атрымалася цёплая, у ёй можна жыць. Але пабудавана яна не на цвёрдым грунце, а на ільдзіне. Ільдзіна растала. Дапускаю, але што такое я, акрамя таго, што сумленны рамеснік і добры рэдактар? Хто мяне дзе ведае? Мне мала дадзена, таму і мала з мяне можна ўзяць. Я пабудаваў на ільдзіне сцёпку, а нехта ж цэлыя дамы, палацы. Ды па гэтай логіцы павінна была пачацца проста эпідэмія пісьменніцкіх інфарктаў, і чым больш таленавіты пісьменнік, тым больш яго павінна была глушыць перамена веры. Учора ўзяў у Ліды томік апавяданняў Шукшына, знайшоў апавяданне верую, і што ж? У авіяцыю, у хімізацыю, у механізацыю сельскай гаспадаркі, у навуковую рэвалюцыю, у космас і бязважкасць, у барсучынае сала, у стаячую аглоблю, бо ўсё гэта аб'ектыўна. Калі ў гэта верылі лепшыя з лепшых, дык што казаць пра масы? Вось гэтая аб'ектыўнасць і звязвала як растворца гліны эпізоды ваенныя, калгасныя, партыйныя, гістарычныя, палюбоўныя ў апавяданнях, аповесцях і раманах. Але не перастаю здзіўляцца, чытаючы цяперашнія выступленні пісьменнікаў і цяперашнюю крытыку. Аказваецца, усе заўсёды разумелі, што тая вера была лухта, творы таго часу трэба лічыць несур'ёзнымі, лепш іх увогуле не згадваць, а калі згадваць, ацэньваць з пазіцыі апазітыўнасці. Гультая, які не хацеў ісці ў калгас, трэба лічыць цяпер не за гультая, тым больш не за ворага, як ранейшая крытыка лічыла, а за станоўчага героя. У апавяданнях пра вайну паліцая цяпер трэба лічыць як асобу трагічную, чалавека, які апынуўся паміж двух агнёў. Зрэшты, усё можа быць, і тая вера магла быць несур'ёзнаю, але тады якая сур'ёзная? Якая ўрэшце заняла сваё законнае месца, калі адпала патрэба маскіравацца і гаварыць эзопавай моваю? У рыначную эканоміку, у малы і вялікі бізнес, у шкоду авіяцыі, механізацыі, хімізацыі, у добрага паліцая, у кепскага партызана, у самадура парторга, у бога сатану, у храм хам адраджэння абуджэння.